seni düşündüm yine bu akşamüstü. Gelmedin mor salkımlar sana küstü. Umutsuz bekledim sabaha kadar. Çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Umutsuz bekledim sabaha kadar. O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan geceye. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan geceye. Seni sordum yastığıma, seni sordum boş odama. Hesap sordum yumrukladığım duvarlara. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut. Okşa yine saçımı dizinde uyut. Ne çok severmişim gidince anladım. Bu serseri gecelerde sana ağladım. Salkımlı o sokakta ellerimi tut. Okşa yine saçlarımı dizinde uyut. Ne çok severmişim gidince anladım. Bu serseri gecelerde sana ağladım. Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan geceye. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan geceye. Seni sordum yastığıma, seni sordum boş odama. Hesap sordum yumrukladığım duvarlara. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut. Okşa yine saçımı dizinde uyut. Ne çok severmişim gidince anladım. Bu serseri gecelerde sana ağladım. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut. Okşa yine saçımı dizinde uyut. Ne çok severmişim gidince anladım. Bu serseri gecelerde sana ağladım. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut. Okşa yine saçımı dizinde uyut. Ne çok severmişim. Gidince anladım bu serseri geceler.